Marea, de Cristian Gabriel Groman. De apa n-ar cunoaște valuri, de viața mi s-ar face scrum, de marea n-ar atinge malul și sufletul s-ar pierde în fum, tot căutându-ți al tău drum și pașii tăi nu-i voi găsi. M-aș risipi pe țărmuri reci și goale, negre și pustii, sperând ca în drumul meu să treci, știind că-n veci te voi iubi. De Cristian Gabriel Groman.